Pulsu Trójki. Bardzo panom dziękuję. Dr Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski, Łukasz Mężyk, czystapolityka.pl. Dziękuję bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jędarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty i mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange S masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lutego, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Separatyści mimo ogłoszonego zawieszenia broni wciąż atakują ukraińską armię. Trwają walki w Donbasie. Jarosław Zagórowski zrezygnował z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kto go zastąpi? W czwartek w Warszawie kolejny rolniczy protest. Będą rozstawione namioty, będziemy organizować kuchnie polowe. Bo powstanie też zielone miasteczko. Zawieszanie broni na Ukrainie to coraz większa fikcja, tak zgodnie mówią uczestnicy 8. Forum Europa-Ukraina. Politycy i eksperci spotkali się w Łodzi, by omówić drogi rozwoju Ukrainy i jej integracji z Unią Europejską. Jednak tematyka spotkania jest zdominowana przez wydarzenia w Donbasie, a stamtąd docierają coraz bardziej niepokojące wieści. Separatyści mimo ogłoszonego zawieszenia broni wciąż atakują ukraińską armię. Zawieszenia broni po prostu nie ma, mówi uczestniczący w łódzkim forum doradca szefa MSW Ukrainy Anton Hraszczynko. Separatyści wykorzystują wszystkie rodzaje ciężkiego uzbrojenia, czołgi, tak więc możemy skonstatować fakt, że Putin nie dotrzymuje słowa i kłamie. Putin nie chce pokoju, bo bez jego zgody nikt by nie atakował. Ukraiński polityk podkreśla, że jedyne co może zatrzymać Putina to ostre sankcje Zachodu i pomoc Ukrainie w postaci broni, przynajmniej tej nieśmiercionośnej. Bardzo potrzebne są współczesne systemy celownicze i zwiadowcze, czy też nowoczesne środki łączności, to znacznie wzmocniłoby efektywność naszego wojska. Były europoseł i ekspert od spraw wschodnich Paweł Kowal zaznacza, że błędem Zachodu jest wiara w zagrożenie wielką, regularną wojną. Tymczasem, jak podkreśla, Putin wykorzystuje ten strach i ogrywa Zachód. Paweł Kowal dodaje, że cel Putina jest zrozumiały. Będzie używał mechanizmów wojennych, ale także politycznych, tak jak teraz, tylko bardziej, w większym zakresie, po to, żeby doprowadzić do wymiany rządu w Kijowie. To jest jego cel. Według ukraińskiego sztabu operacji antyterrorystycznej w ciągu ostatniej doby zginęło 5 żołnierzy, a 25 zostało rannych. Nieoficjalne dane mówią nawet o 20 zabitych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro posiedzenie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ostateczna decyzja w sprawie prezesa Jarosława Zagórowskiego. Dziś on sam zrobił tak, jak obiecał strajkującym jeszcze w zeszłym tygodniu górnikom i podał się do dymisji. Zagórowski tłumaczy, że bezpośrednim powodem jego decyzji jest rozpętana przez liderów związkowych fala bezprzykładnej nienawiści i agresji. Jak wyjaśnia w specjalnym komunikacie, nienawiść ta była budowana od wielu miesięcy i podsycana przez cały okres kilkunastodniowego strajku. Dotychczasowy prezes JSW dodaje, że strajk został zakończony, górnicy wrócili do pracy, a podpisane porozumienie przyniesie spółce znaczne oszczędności. Niedosyt budzi jego zdaniem tylko niedość precyzyjne zdefiniowanie zasad pracy w sobotę, ale najważniejsze jest przywrócenie stabilności spółki. Jarosław Zagórowski nie dostanie 3-miesięcznej odprawy, bo nie został odwołany, ale sam rezygnuje z funkcji. A kto go zastąpi? Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówi krótko. Teraz trzeba wyłonić szybko nowego prezesa. Nazwiska nie padają. Ekspert energetyczny Karolina Baca-Pogorzelska mówi, że to może być szef tylko na kilkanaście miesięcy, bo kadencja zarządu JSW kończy się w przyszłym roku. Może faktycznie jest tak, że będzie po prostu kilka czy kilkanaście miesięcy spokoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z nowym szefem. Pytanie tylko, czy ten spokój nie przekuje się potem na kolejne potężne problemy, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę gasimy pożar, a nie mamy kompleksowych rozwiązań, bo tego przede wszystkim polskiemu górnictwu w tej chwili brakuje. Rada Nadzorcza JSW zbiera się jutro w samo południe. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu w czwartek w Warszawie. Może być ich 10 tysięcy. Dziś złożyli w stołecznym ratuszu wymagane dokumenty. Domagają się od rządu interwencji na rynku mleka i mięsa oraz wyższych odszkodowań za szkody łowieckie. Jedno jest pewne, walcząc o swoje, będą przeszkadzali w codziennym funkcjonowaniu mieszkańcom Warszawy. Oprócz pikiety, związkowcy planują powołać do życia tak zwane zielone miasteczko, zapowiada lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Będą rozstawione namioty, będziemy organizować kuchnie polowe. Już mamy sygnały z niektórych zakładów, mają przygotowywać posiłki gorące. Technicznie oczywiście jakieś to je, sanitariaty też musimy przygotować. No i na nas będą zostawały grupy dyżurujące. Plany rolników oznaczają, że oprócz zniszczonego pożarem mostu Łazienkowskiego, prawdopodobnie niedrożne będą również Aleje Ujazdowskie. Dlatego do pikietujących już apeluje szefowa Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. Niech składają swoje postulaty, niech wyrażają swoje poglądy, ale niech mają na uwadze interes również warszawiaków. Pikietę przed kancelarią premiera na czwartek zgłosiła także Solidarność Rolników Indywidualnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. To pierwsza taka wystawa w Polsce. Od jutra na Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać grafiki przedstawiające artystów tworzących od renesansu po późny klasycyzm, w sumie 73 prace. Kolekcja zawiera portrety artystów bardzo zresztą znanych zarówno w północnej, jak i w południowej Europie. Wyjaśnia właściciel kolekcji Adam Brosz, a kurator wystawy Tomasz Jakubowski dodaje, że to prace w większości czarno-białe. To są oryginały robione przez często bardzo dobrych artystów. Stworzenie kolekcji zabrało Adamowi Brożowi kilkanaście lat, a wystawę będzie można oglądać od 17 lutego do 10 maja. I to tyle w tym serwisie Trójki. Noc pogodna, ale zimna. W dolinach karpackich temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni. W Suwałkach minus 9, w centrum minus 5 i na zachodzie najcieplej minus 2. Jutro pogodnie, gdzieniegdzie ciepło, ale gdzieniegdzie zimno. Na Podlasiu zimno, minus 2. Nad morzem i w centrum cieplej, plus 2. Podobnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim jeszcze cieplej, plus 6. I najcieplej na Dolnym Śląsku, plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje od setki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgżetoptima.pl. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18 mamy poniedziałek, tak więc mamy nową płytę tygodnia. Grupa Royal Blood, płyta Royal Blood. My blood. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, dwa egzemplarze dla Państwa. 71-335 to SMS-em. A telefon w każdej innej sprawie? Dzisiaj wzięłam specjalnie urlop na to, bo było spotkanie na szczycie rano i zastawiłam zegarek za 5, za 10, 6 i proszę Pana, ja się dalej śmieję, bo czegoś takiego, czego dzisiaj rano wysłuchałam, to się nie spodziewałam. To było wspaniałe, zabawne, cudowne. I jak pan Robert Cantwright zapytał o cenę kawy, to się znów zaczęłam śmiać i zmarszczki mi się utrwalają. No proszę się rozluźnić. Pan Darek jeszcze precyzuje a propos tego, ile kawa kosztuje. Z funta kawy można zrobić około 50 filiżanek, czyli to sporo. Ten funt, który kosztuje dolar ileś tam, to Paweł Sołtys przytaczał tutaj dokładną cenę rynkową. Nie wszystkim jest do śmiechu po południu. Ja dzwonię z Warszawy. Ja mieszkam po drugiej stronie Wisły niż pracuję. Skończyłem robić, ubrałem się, krzyknąłem banzai i wsiadłem do samochodu. Słuchacze Trójki, trzymajcie kciuki. Most zamknięty w Warszawie się dzieje, niestety. Piękna piosenka, WW. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił zarosone dni gnali. Gdybym. Płyty tygodnia dostają pan Michał z Częstochowy, w dodatku z ulicy Jasnogórskiej, i pan Roman ze Sztutowa. Reportaż w Trójce. Pan Janusz w dzieciństwie marzył o zbudowaniu wielkiej kolejki elektrycznej. Potem dorósł, poszedł do pracy, pracował jako inżynier i dopiero po przejściu na emeryturę postanowił spełnić swoje dziecięce marzenie. Przez 8 lat budował makietę swojej kolejki. Dziś można ją zobaczyć w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Kolejkę przychodzą oglądać głównie ojcowie z dziećmi i dziadkowie z wnukami. Wielu dorosłych panów nie ukrywa, że też chciałoby zbudować taką kolejkę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze pod tytułem Dlaczego mężczyźni kochają elektryczne kolejki? O, już jedzie jeden! To są parowozy! I świetne te reflektory mają z przodu i ten na górze, na kotle. Ale to rewelacja. A mi się podoba ten, który tam z tyłu przejeżdża? No. Makieta jest imponująca, naprawdę. Robi wrażenie na dzieciach ogromne, na mnie też. Nigdy w życiu nie widziałem tak wielkiej kolejowej makiety. W sumie jest 170 metrów torów z bocznicami. Pociągi pokonują dziennie około 5 kilometrów przez wszystkie pokazy. Ten stanął. Ona się cała składa z trzech segmentów. 4 metry, 4 metry i 3,5 metra. Dwa segmenty, jeden czterometrowy i ten 3,5-metrowy miałem u siebie w suterynie. Miałem pomieszczenie 4x4, stąd te 4 metry. I tam to robiłem. Pierwsza część była zrobiona cała w suterynie, natomiast druga część już była robiona w garażu, gdzie makieta była na pasach podwieszona u sufitu. I ja mogłem nachylać ją sobie, przekręcać, także nie musiałem robić pochylony z wyciągniętymi rękami, co jest absolutnie zabójcze po prostu. I dla jakości roboty, i dla kręgosłupa. Co tam w tym pudełku? Ludzie. Ludzie w pudełku? Ludzie. Tacy ludzie na wymianę trochę? Na uzupełnienie po prostu byli zdjęci, potem nie mogłem znaleźć pudełka. Musimy się cofnąć aż do 1945 roku. Po powstaniu wylądowaliśmy na tak zwanych ziemiach wyzyskanych w Elblągu. I tam spotkałem się z kolejkami elektrycznymi, po niemieckimi oczywiście, które wprawdzie nie jeździły, ale mnie urzekły. Przez całe dzieciństwo chciałem coś takiego mieć. Rodzice chcieli mi to załatwić, niestety no nie było takiej możliwości, nie było gdzie kupić. Nie udało się nigdy trafić na żadnej bazarze, w komisie czy gdzieś, nie było. Już nawet nie chodziło wtedy o pieniądze, tylko po prostu nie było. No i tak przetrwałem aż do otworzenia centralnej składnicy harcerskiej na Marszałkowskiej. Ja już wtedy byłem na trzecim roku Politechniki, pracowałem, miałem swoje pieniądze, no i zacząłem zbierać. I tak się zaczęło spełniać to moje dziecięce marzenie. Wam się podoba ta kolejka? Bardzo. To metro, jak będzie jeździć, będzie mi się podobało. Myślę, że to jest metro? Tak, bo jest pod ziemią. No tak, ale dworzec centralny też jest pod ziemią i nie jest metrem. Nie wiedziałem. A masz w domu jakąś kolejkę? U babci mam. Kiedyś się rozjeździła sama, ale nie ma już baterii i się trochę popsuła. A baterii nie można zmienić? Można tam zmienić, ale nie wiem, gdzie je kupić. Ale może babcia wie? Babcia też nie wie. A z mojej inicjatywy przyszliśmy. Chcieliśmy zobaczyć kolejnictwo w akcji. Epoka parowozów. No tak mi się to wydawało. Zresztą większość modelarzy tak uważa, że ta tak zwana druga epoka to jest najpiękniejsza epoka w historii kolei. Cała historia kolejnictwa jest podzielona na epoki. Pierwsza jest od zera, czyli od lokomotywy Stephensona, prawda, do roku 1910. Druga jest od 910 do 935-39, do wojny. Potem jest trzecia, czwarta, w tej chwili jesteśmy w szóstej epoce. Puryści, modelarze bardzo zwracają uwagę, żeby to wszystko było z epoki. Zresztą miałem tutaj przy makiecie paru takich, którzy ze szkłem powiększającym sprawdzali, czy napisy na wagonach, na lokomotywach są właściwe i odpowiednie. Znaleźli jakieś niedociągnięcia? Poza tym, co ja od razu pokazałem, że jest nie stąd, to nie było. W porcie jest dźwig kolejowy, który jest dźwigiem współczesnym. Ale ponieważ jest to piękny model i w pełni działający, no to go pokazałem, że taki jest i działa. Przeładowywuje z barek na wagony. No właśnie, w tej chwili chodzi. W tej chwili idzie pocztą łódź, która będzie pływała po porcie. Znaczy nie pływała, tylko jeździła, ale będzie jeździła po porcie, udając, że pływa. Parowóz uciekł. Parowóz uciekł. Ale jest tam, schodzi tam na dół. Cały czas coś się dzieje, trzeba pilnować, utrzymywać, czyścić, naprawiać. No niestety, no tak jak na prawdziwej kolei, obsługa, nadzór techniczny jest konieczny. No. Dopracowaliśmy tory i nie ma problemów z wychodzeniem z toru. No zdarzają się takie historie, jak tu przed chwilą była, że pociągi się, mimo tego, że teoretycznie się nie powinny dogonić, to się doganiają. Jak się zatrzyma na dworcu, to przyciska fryzjer. Dobrze, dobrze. Teraz poszło. Panie widzi, jeszcze w naju tutaj w najbardziej skomplikowanej części trzeba się zastanowić, zanim się któreś pokrętło przekręci albo któryś guzik naciśnie, bo to wiadomo, jak w rzeczywistości katastrofa gotowa. Stoję. No tak, no następna historyjka się jakaś zdarzyła. Cała trasa jest podzielona na odcinki zabezpieczone sygnałami, tak jak w rzeczywistości na kolei. I pociąg mijający sygnał zamyka go za sobą i na odcinku przed sygnałem nie ma prądu. Jeżeli przychodzi następny pociąg, to się musi zatrzymać, no bo nie ma napędu. Ale od czasu do czasu zdarza się, że któryś sygnał nie zadziała. Dlaczego? Nie możemy tego odkryć, ale tak się zdarza. No i w tym momencie bywają właśnie takie historie jak w tej chwili, że tam pociągi się dogoniły, no a to się kończy wywrotką, trzeba ustawiać pociąg, trzeba go na nowo łączyć. Czyli po prostu katastrofa. Katastrofa, tak. Właśnie przed chwilą tu opowiadałem Państwu, którzy przyglądają się, że jak wchodzi wycieczka szkolna tutaj do nas na wystawę, to pierwsze pytanie, jakie pada, proszę Pana, a zrobi Pan katastrofę? O, od dzieciństwa, tak. Pierwszy pociąg? Nakręcany, ja nie chciałem takiego. Ja mówię, coś się mi kupili, ja nie chcę, ja chcę elektryczną kolejkę. O, to tyle pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No. Kiedyś to były ceny niesamowite, przecież do składnicy harcerskiej trzeba było jeździć. To się przyjeżdżało tylko głównie popatrzeć, niż coś tam się, jakiś wagonik kupiło, jak się udało, za 30 zł, a pół dnia się spędzało się, no, i oglądało się to wszystko, co tam było. Zacząłem od takiej zwykłej makiety na sklejce, potem druga była z dwóch. Człowiek nabiera doświadczenia podczas robienia, każda następna jest zawsze lepsza. Nie mam miejsca w tej chwili, bo tam, gdzie mieszkałem przedtem, to miałem dużo miejsca i mogłem naprawdę rozstawić. No może nie takie duże jak to, ale tak powiedzmy sobie na połowę tego i w całym pokoju było dookoła. Musiałem wchodzić do pokoju pod spodem, żeby nie otwierać, bo takie otwierane to potem się niszczy i psuje. No potem musiałem niestety to rozebrać. No trochę żal, to tak leżało trochę za długo i potem się porobiły problemy, bo troszkę się wilgoci dostało, to nie chciało chodzić. Bo tak jak ta mała tutaj, to ona mówi, dwa kółka zrobiła i szlak ją trafił. A pan całkiem rozebrał tą swoją makietę? Całkiem musiałem rozebrać, bo niestety bolesne, no ale wie pani. Niestety miejsce jest rzeczą, która o wszystkim decyduje. No. Mieliśmy trzy duże pokoje i ja taki, no nie najmniejszy, ale ten średni zabrałem właśnie na makietę. I była trochę... Była, wojna i tak. Było trochę... Znamy ten ból. Największą bolączką jest miejsce. Nie ma miejsca. W naszych mieszkaniach w tej chwili współczesnych to co robią ludzie? Robią podnoszone makiety, które albo się podnosi na ścianę, albo się podciąga pod sufit. No to są jedyne wyjścia. No, mam paru kolegów, którzy budując dom od razu przewidzieli w suterynach miejsce. A mam takiego kolegów, no to budował dom, no ale to ma większą makietę chyba ode mnie. Może nie większą powierzchniowo, ale naprawdę ogromną. Ogromną z tym, że to jest jedna rzecz, tego nie można ruszyć. W domu po prostu i tego się nie da ruszyć. Nie da się tego podzielić na takie segmenty, żeby można to było z tej suteryny wynieść. Ja też, żeby wynieść, to musiałem wyciąć kraty w oknach, zrobić specjalne szyny, po których to wyjechało i dopiero jak wyjechało, to można było to przenieść. Odpowiedniej długości samochód, który to można załadować. Rodzina z pełną wyrozumiałością podchodzi do pana pasji? Czy różnie bywa? No, wie pani, zawsze to różnie bywa, no ale staram się w jakiś sposób to łączyć. Najlepszy zwiedzający to był 3-miesięczny widz nasz, który z dumą patrzył z rąk bardzo ucieszonego dziadka. Był tak zaangażowany, że tak mu się potem dobrze spało, że dziadek nie zauważył nawet. Więc coś w tym jest. Trzeba to lubić. To jest po prostu zamiłowanie do kolei. Ja jakiś czas pracowałem na kolei, też jeździłem na lokomotywach, bo to była moja pasja. Pójdzie na przykład na paradę starych lokomotyw czy coś, ten zapach tego parowozu, jest ta para z olejem i ten dym, to wszystko to ma taki charakterystyczny, wspaniały zapach. Nie każdy to docenia. No. Największa frajda jest wtedy, kiedy człowiek gdzieś tam w jakiejś przyjemnej godzinie trzeciej, czwartej w nocy podnosi wzrok i patrzy, że skończył. Że skończył, że to się wszystko rusza, że wygląda tak, jak powinno, że można teraz to odstawić do gabloty i pomyśleć o zakupie następnego i robieniu następnego. Że jednak udało się kolejnym razem coś fajnego stworzyć. A tą makietę też parę lat pan Janusz ładnych budował. No po prostu lubię grzebać, lubię dłubać, nie potrafię bez tego żyć. A ponieważ no, mam trochę talentu w rękach, ojciec mnie nauczył rzemiosła, że tak powiem. Na wykształcenie jeszcze mi troszkę pomogło. Jestem inżynierem mechanikiem z wykształcenia. Tu naprawdę wszystkie talenty trzeba było uruchomić, żeby to zbudować. Do tego jeszcze doszła cała elektryka, no bo sterowanie tego wszystkiego to są przede wszystkim kilometry kabla schowane pod spodem. Tablice rozdzielcze z obrazem toru, na których widzę, co się dzieje. Mam nawet meldunek zwrotny, czyli zwrotnice pokazują mi na tablicy, jak są przełożone, żebym wiedział, gdzie jadę. No to wszystko trzeba było wymyślić i zrobić. To jest tak, wiele, wiele lat zbierania materiału. Prawda? Dopiero jak na jakimś poziomie był ten zbiór, to wtedy dopiero zacząłem budować, uzupełniać to, co mi brakuje, czy brakowało, no. Czyli w sumie ta makieta powstawała ile lat? 30 lat. Tak naprawdę to nigdy nie ma końca. Nie. Tym bardziej, że stale coś przychodzi jeszcze do głowy, żeby jeszcze coś zrobić, zmienić. Teraz przymierzamy się tutaj z kolegą, żeby wymienić szyny na dworcu. Teraz, jak to Amerykanie policzyli, dziecko bawi się zabawką. Jak 5 minut się bawi, to opłacało się ją wyprodukować. No za moich czasów ja potrafiłem się bawić zabawką parę dni i do niej wracać. To chodzi też o to, że po prostu jeszcze w dość niedawnych, dawnych czasach nie było to dostępne. Niektórzy mieli jeden zestaw bądź dwa. Ja sam jako dziecko też miałem, jeszcze gdzieś leży schowana taka kolejka. Też miałem tam swój jeden pociąg, który tam chodził dookoła albo w ósemkę i fajnie, bo to się świeciło, bo jeździło. I myślę, że no, tak jak mamy smaki z dzieciństwa, tak i mamy zabawki z dzieciństwa. To tak jak z samochodami. Niektóre samochody człowiek się zakochuje w dzieciństwie, a jak mu dobrze się wiedzie, to sobie kupuje na starość. Tak samo jest z kolejką. Mężczyzna nigdy nie dorasta, starzeje się, a zabawki robią się droższe. Ruszę kolej! Był to reportaż Eweliny Karpacz-Buładze pod tytułem Dlaczego mężczyźni kochają elektryczne kolejki? Dlaczego mężczyźni? To nie jest tak, że tylko chłopcy lubią elektryczne pociągi. Może pan prowadzący będzie to znał to miejsce. We Wrzeszczu była składnica harcerska. Ja ilekroć tam przyjeżdżałam z mamą do lekarza z Gdyni. Pierwszą atrakcją dla mnie to było małe dziewczynki. To SKM-kami jeździłam. To była wielka radocha. A później trzeba było mnie siłą odrywać od tego miejsca. Nie, że tam były jakieś pączki dalej znane w całym tym mieście. Nie. Tylko elektryczny pociąg. No już mieliśmy małe mieszkanie dwupokojowe, no to ja nie mogłam mieć siłą rzeczy. Teraz jak mieszkam sama we własnej kawalerce, to w sumie mogłabym mieć jakieś coś sobie kupić, pokusić się o taką cenę. No ale niestety, gro miejsca zajmują mi moje puzzle z górami. Jak się nie ma co się lubić, no to chociaż sobie Himalaje poukładam, nie? Albo Machu Picchu. Ale to nie jest takie proste, proszę sobie wyobrazić puzzle. Himalaje zimą, tysiąc elementów. No i zima zejdzie. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. 15-latek, który ciężko zranił siekierą policjantkę, trafi do schroniska dla nieletnich, tak zdecydował sąd w Mławie. W ciągu 3 miesięcy sąd zdecyduje też, czy chłopak może odpowiadać za swój czyn tak jak dorosły, o co wnioskowała prokuratura. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę, gdy patrol policji pojechał do rzekomej awantury domowej. Zaraz po wejściu do domu policjantka została uderzona w głowę siekierą przez nastolatka. 30-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 15-letni napastnik miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Według policji chłopak zaplanował zamach na funkcjonariuszy, zamierzał ich zabić, zabrać im broń, a potem zaatakować inne osoby. Piotr K., nazywany najmłodszym polskim milionerem z zarzutami. Warszawska prokuratura postawiła mu zarzut wprowadzenia do obrotu kosmetyków bez zezwolenia. Chodzi o produkt do wybielania zębów, który był sprzedawany za pośrednictwem firmy amerykańskiej. W ubiegłym roku główny inspektor sanitarny zakazał Piotrowi K. sprzedaży w Polsce tego preparatu, bo produkt jest przeznaczony do użytku tylko w gabinetach stomatologicznych. Włochy apelują do Unii Europejskiej o pomoc w związku z coraz większą falą nielegalnej imigracji. Szef MSZ-u prosi o większe finansowe i logistyczne wsparcie. W weekend na włoskie wybrzeże przypłynęło około 2000 uciekinierów z Afryki. Tylko dziś na Lampedusę przypłynęło kilkuset kolejnych. Sytuację w tamtejszym ośrodku imigracyjnym ocenia się jako krytyczną. Jest tam obecnie 800 uchodźców, czyli 2 razy więcej niż placówka jest w stanie pomieścić. 90% Polaków podczas jazdy samochodem osobowym zapina pasy bezpieczeństwa, wynika z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To dobra wiadomość, bo to 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze rok wcześniej. Noc pogodna i zimna, w górach temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni, w Suwałkach minus 9, w centrum minus 5 i na zachodzie minus 2. Jutro bardzo ładnie, gdzieniegdzie ciepło, a gdzieniegdzie zimno. Zimno na Podlasiu minus 2, cieplej nad morzem, w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 2, jeszcze cieplej na Pomorzu Zachodnim plus 6, na Dolnym Śląsku najcieplej plus 8. Trójka. Program trzeci. Feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about to get it all off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. No, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl. And what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall, I can't tell you enough. hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Ooh. You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty, godzina 19. W zasadzie to od kilku minut po raz pierwszy od piątku mam możliwość słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam prośbę do pana redaktora Roberta, by w krótkich, żołnierskich słowach powiedział, co się ważnego w tym czasie w Trójce wydarzyło. No się wydarzyło przede wszystkim, panie Adamie, w Szklarskiej zorganizowaliśmy festiwal Trójka Górą. Udało się, pogoda dopisała, było rewelacyjnie. Na dworcu w Katowicach otwarta została wystawa Trójka w obrazach wielkich mistrzów i te obrazy z naszego kalendarza na dworcu w Katowicach, na nowiutkim dworcu w Katowicach można oglądać. Dziś w porannej audycji, panie Adamie, niestety kelnerowałem, czyli podawałem napoje i ciastka i ptasie mleczko podawałem kolegom i gościom z porannej audycji. To jest pokłosie naszego meczu szachowego, Trójka Mistrzostwa Świata Trójki w szachach. Jak wiadomo, audycja popołudniowa zajęła drugie miejsce, czyli wróciliśmy z tych mistrzostw ze srebrnym medalem, nieźle. Z rzeczy ważnych, w piątek na pierwszym miejscu na liście przebojów Trójki Ślady, Fisze Made Tworzywo, na drugim Mela Koteluk Żurawie Origami, na trzecim Hozier, Take Me to the Church i ta piosenka już niebawem w audycji popołudniowej się pojawi. Na wyciągnięcie ręki. To tak w skrócie. A propos szachów, szachy mogą pomóc w rehabilitacji osób, które zmuszone są dużo czasu spędzić w szpitalach. Polski Związek Szachowy rozpoczął projekt Rehabilitacja przez Szachy, skierowany do takich właśnie pacjentów. Pomysł przyszedł z zewnątrz, mówi Jan Kusina, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego do spraw sportu powszechnego. Jeden ze sponsorów Polskiego Związku Szachowego stwierdził, że taki projekt miałby szansę powodzenia, dał na początek jakieś pieniądze na rozruch. Szachy są na tyle fajną grą, że nie wymagają generalnie zbyt wielu narzędzi, tak? Wystarczy szachownica, kilka bierek. Piotr Murdzia, sekretarz generalny Polskiego Związku Szachowego. Jeżeli ktoś ma problemy z rękami, bo akurat jakoś ma dysfunkcję, to wystarczy, że będzie rozgrywał partię w ciemno. Może przekazywać posunięcia głosem, grać w szachy z komputerem, pacjent leżący na łóżku w jednym szpitalu w jednym mieście może rozgrywać partię na bieżąco z człowiekiem, powiedzmy, z Sydney. Taka terapia już istnieje w Filadelfii. Prowadzone są takie terapie w szpitalach. Jest nawet książka wydana przez dwóch autorów, którzy tam pracują. Łukasz Nowak, szachista, jest twarzą projektu Rehabilitacja przez Szachy. Daje mi taką radość, satysfakcję z każdego udanego turnieju. Patrząc na Łukasza i na to, w jaki sposób się zmienił, gdy zaczął grać i zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Małgorzata Nowak, mama Łukasza. To myślę, że to jest bardzo trafiony pomysł. Każda osoba, która zacznie grać, zainteresuje się, stanie się to jej pasją, to zmieni całkowicie jej życie. Łukasz od czasu, kiedy zaczął grać w szachy, stał się pewniejszy siebie, rywalizuje zacięcie ze swoimi rówieśnikami. Wie, że jest czymś dobry. Poznałem Łukasza, ponieważ grał na festiwalu, którego byłem organizatorem, mianowicie Festiwalu Szachowym Krakowia. To jest jego pasja, to jest jego życie. Jako unieruchomiony zniszczony praktycznie ruchowo. Nie ma innej rozrywki i cały swój intelekt skupia na tych szachach. Ponieważ Łukasza już znamy od iluś tam lat, stąd ta decyzja o tym, że będzie twarzą. No a poza tym Łukasz jest bardzo dobrym graczem. Ma pierwszą kategorię, jest już, można powiedzieć, dojrzałym zawodnikiem. Ile godzin dziennie poświęcasz na grę w szachy? Każdą chwilę. Spędza dużo czasu ucząc się gry w szachy, rozwiązując zadania. Takim największym sukcesem staje zajęcie pierwszego miejsca wśród juniorów w Mistrzostwach Świata osób niepełnosprawnych w szachach. Cały czas zwiększa swoje punkty ELO, które są wykładnią tego, jak mocny jest zawodnik. Jestem babcią Łukasza, jestem z niego bardzo dumna. Tą pasją zaraził go dziadek. Był bardzo dumny dziadek z niego, że tak mu ładnie idzie. Proszę zobaczyć, jakie ma puchary tutaj. Same obrazy o tym świadczą. Wszędzie tylko Łukasz z szachami. Tutaj mamy puchar za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Świata osób niepełnosprawnych, za zajęcie pierwszego miejsca w IMCE, taki warszawski turniej. Widzę, że kolekcja rośnie, niedługo tu miejsca zabraknie. Mam nadzieję. W Polsce również taka terapia jest prowadzona, z tym, że nieoficjalnie. W szpitalu w Krakowie imienia Świętego Ludwika prowadzona jest terapia przez szachy przez nauczycieli szkoły szpitalnej. Polega nie tylko na nauce gry w szachy i na grze samej, ale również takich spraw okołoszachowych, gdzie rozwijają się również inne umiejętności. Na przykład są wyrzeźbione szachy, dzieci je ozdabiają, później tymi szachami grają. To tylko jeden szpital w Polsce, a co z pozostałymi? Zaaranżowane jest spotkanie na 13 marca. Zainteresowani przedstawiciele szpitali i osoby, które to już prowadzą, spotkamy się i będziemy rozmawiać, jak ten projekt dalej realizować. Mamy stronę Rehabilitacja przez Szachy i na tej stronie umieszczamy informacje, te, które pojawiają się na bieżąco. To jest taki ciekawy spot, że nie trzeba mieć super warunków fizycznych. Łukasz jest osobą leżącą, porusza się przy pomocy wózka, ma zanik mięśni, w związku z czym nie może wybrać między sportami siłowymi lub wymagającymi kondycji fizycznej. Kto w domu gra z Łukaszem? Nikt. Łukasz nie gra z nami. Łukasz gra przez platformę komputerową. Uczy się z trenerem, też przez Skype albo indywidualnie, no i gra na turniejach. Myślę, że ten projekt, jeżeli trafi do osób podobnych Łukaszowi, to naprawdę bardzo pomoże. Polecamy stronę projektu www.rehabilitacjaprzezszachy.pl, pisane razem Rehabilitacja przez Szachy. Relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia, a tymczasem z podłogi pisze pan Michał. Ciężka sprawa z tymi puzzlami, 10 tysięcy elementów, z dołu flauta, z góry błękitne niebo, a na środku stateczek 10 na 10 centymetrów. Zachciało mi się na święta ciężkich puzzli. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. W bardzo ważnym projekcie bardzo ważne tematy. Wzrost gospodarczy. No z jednej strony jest poniżej oczekiwań. 3% to oczywiście mowa o polskim wzroście gospodarczym. 3% w ostatnim kwartale. Taki jest właśnie najnowszy pomiar GUS-u. To jednak najwolniejsze tempo od roku, jakby nie patrzeć. I znów zapowiadane ożywienie, takie prawdziwe ożywienie z prawdziwego zdarzenia odsuwa się w czasie. Przeczą temu inne sygnały napływające z gospodarki. Na przykład świetne wyniki, jeśli chodzi o nastroje w przemyśle. No i również lepszy wzrost w Niemczech, a to jest nasz główny partner handlowy. Zaraz to omówimy. Porozmawiamy też o tym, w co inwestują Polacy znudzeni niskimi odsetkami, które dają w tej chwili lokaty. Po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej obcięła nam stopy do rekordowo niskiego poziomu, rzeczywiście te oferty lokatowe są i będą coraz gorsze. Na giełdach dziś w Warszawie wzrosty. WIG20 64% dziś do góry. Indeks WIG, czyli liczący wszystkie spółki notowane w Warszawie 0,51% dziś zyskał. W Stanach Zjednoczonych Dzień Prezydentów, a więc giełda jest nieczynna, ale można kupować kontrakty na indeks S&P 500. I gdyby tak naprawdę sesja się toczyła, to pewnie mielibyśmy nieznaczne spadki rzędu 0,3%. Złoty dziś nieznacznie mocniejszy. Euro 4,17, dolar 3,67 groszy, funt 5,64, a frank 3,94. Gościem Trójki jest główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Najlepiej prognozujący 2014 roku według rankingu Gazety Giełdy Parkiet. Jeszcze nie mieliśmy okazji chyba gratulować na antenie Trójki, więc składam niniejszym serdeczne gratulacje. No i pytanie, co będzie z tym wzrostem gospodarczym? Skoro tak dobrze panu idzie, to niech pan nam zaprognozuje na ten rok. Dziękuję bardzo za gratulacje. Myślę, że ten odczyt 3.0, pomimo tego, że najsłabszy rzeczywiście od czterech kwartałów, to tak naprawdę nie jest to zły odczyt. Patrząc na otoczenie zewnętrzne, wciąż wyglądamy bardzo przyzwoicie. Eliminując wpływ czynników sezonowych, nasz wzrost na poziomie 3,1 rok do roku. Ale wie pan, tak jak naprawdę... ktoś, jak się patrzy na innych, to rzeczywiście można powiedzieć, a tacy źli nie jesteśmy, ale Polska ma chyba ambicje do tego, żeby rosnąć szybciej niż 3% w skali roku. Mamy ambicje, ale trzeba brać pod uwagę, w jakim otoczeniu rośniemy. I rośniemy mimo wszystko szybciej niż większość krajów europejskich. Jeśli chodzi o odczyt za czwarty kwartał, trzeba też zwrócić uwagę na to, że ten odczyt jest tylko tak zwanym szacunkiem flash, czyli nie znamy tak naprawdę struktury i motorów tego wzrostu gospodarczego. Jeśli by się okazało, że głównym motorem wzrostu były konsumpcja prywatna i inwestycje, a tak prawdopodobnie było, a ten nieco niższy od oczekiwań odczyt to jest efekt spadających zapasów, to taka struktura wzrostu nie byłaby zła, ponieważ oznaczałaby, że przedsiębiorcy redukowali zapasy, ponieważ nie zdążyli wyprodukować i zaspokoić popytu, który jest zgłaszany. Gorzej, gorzej by było, gdyby się okazało na przykład, że te inwestycje wcale nie wyglądają różowo, a na to szanse jednak są, że tak nie było. Myślę, że jeśli chodzi o inwestycje, to jest sporo podstaw do tego, żeby oczekiwać ich wzrostu. Przede wszystkim... Ale takiego solidnego? Solidny, pytanie co solidny. W trzecim kwartale był to wzrost blisko 10%. Wydaje mi się, że w czwartym kwartale ta dynamika wyhamowała, ale dynamika rzędu 8,8, bo pewnie tak to się ukształtowało na podstawie danych rocznych, można to wyszacować. Jest to wciąż wynik całkiem niezły, a kolejne kwartały powinny przynieść również dynamikę wzrostową, ponieważ przedsiębiorstwa działają na wysokim wykorzystaniu mocy wytwórczych, czyli wykorzystanie majątku jest wysokie. Najwyższe od... Nie ma czym zwiększyć produkcji, więc trzeba w coś zainwestować. Czyli trzeba inwestować, a popyt się zwiększa i to wspomniany już wcześniej indeks PMI i wskaźnik odzwierciedlający nastroje w sektorze przemysłowym pokazuje, że portfel zamówień rośnie. W związku z tym, żeby sprostać tym zamówieniom, przedsiębiorstwa będą musiały zwiększyć inwestycje. To dlaczego jest tak, że wzrost gospodarczy tak bardzo nam nie rośnie? No właściwie jego dynamika spada, tak? Bo było 3,3, teraz 3,0 w czwartym kwartale, 3,3 było w trzecim kwartale. Skoro tak, ceny paliw nam spadają, więc teoretycznie powinno być taniej produkować, działać gospodarczo, no bo te paliwa są jednak ważnym elementem naszego życia gospodarczego. Czyli tak, paliwa tańsze, eksporterzy w sumie tak bardzo nie dostali po głowie, jeśli chodzi o rosyjski kryzys, bo udało im się w całym roku zwiększyć jednak swoje wyniki o dobre 5%. Do tego mamy właśnie te dobre nastroje w przemyśle. To dlaczego to się nie przekłada na ten wynik? No oczywiście wstępny, bo wstępny, ale dlaczego tego nie było widać już teraz? Myślę, że gdyby nie było tej aktywności polskich przedsiębiorstw i polskich eksporterów w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, co pozwoliło rosnąć pomimo stagnacji w strefie euro. Trzeba zwrócić uwagę na to, że polski eksport rósł, pomimo tego, że o około 20% spadł eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a strefa euro, w tym Niemcy, były również w stagnacji. W związku z tym wzrost eksportu do Niemiec około 8-9%, jak to widać w ostatnich danych. Jest to wynik naprawdę przyzwoity, pokazujący, że polskie firmy potrafią rosnąć, nawet jeśli jest niesprzyjające otoczenie zewnętrzne. Gdyby te czynniki były jeszcze korzystniejsze, no to wzrost byłby na pewno wyraźnie wyższy. Kiedy to w takim razie wszystko ruszy z kopyta? Bo ekonomiści tak mówią, idzie to ożywienie. Już niedługo, już w trzecim kwartale 2014 roku. Nie, no pewnie, może już zimą poczujemy. Teraz mówi się o drugim albo trzecim kwartale 2015. To potem znowu minie kilka miesięcy i znowu powiemy, a to już za chwilkę. Wyczuwam pesymizm w komentarzach. Ja bym się cofnął do początku 2014 roku, kiedy prognozy na cały 2014 rok, na miniony rok, były na poziomie 2,8. Nie przekraczały 3%. W związku z tym ten wynik jest i tak wyraźnie lepszy niż oczekiwano rok temu, bo wzrost gospodarczy wyniósł 3,3 w całym roku. Te oczekiwania się zmieniały, bo po bardzo dobrym pierwszym kwartale one zaczęły być rewidowane w górę. Później połowa była bardzo słaba, w związku z tym rewizje w dół. Po bardzo dobrym trzecim kwartale opublikowanym przez GUS znowu te oczekiwania się poprawiły i ten szacunek na czwarty kwartał kształtował się w górnym przedziale dopuszczalnych wyników, które można było oszacować na podstawie danych rocznych. Także myślę, że te dane za czwarty kwartał nie są aż tak złe. Poczekajmy na strukturę, zobaczymy, co tam rzeczywiście było. Te inne elementy gospodarki, w tym rynek pracy, wyniki finansowe firm, dają podstawy do tego, żeby oczekiwać ożywienia gospodarczego, umiarkowanego, bo otoczenie zewnętrzne jest niesprzyjające. Jeśli chodzi o... To jak będzie w 2015? Powiedzmy. Wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby 2015 był lepszy, jeśli chodzi o cały rok. Natomiast pierwsza połowa powinna być nieco słabsza, bo czynniki statystyczne i wysoka baza sprzed roku, chociażby spowodowana wyższą sprzedażą samochodów, bo była możliwość odliczenia VAT, podatku VAT od aut z kratką, czy warunki pogodowe wtedy działały bardziej korzystnie niż w tym roku. W związku z tym pierwsza połowa tego roku wydaje mi się, że będzie słabsza. Wzrost gospodarczy może być nieco poniżej 3%, ale druga połowa wydaje mi się, że już powinna być wyraźnie lepsza i ja bym się spodziewał wyniku na poziomie 3,5%. A jak bardzo zaważą na tym wybory? Wybory to będzie element, który będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu, bo już kilkakrotnie słyszeliśmy o zwiększeniu wydatków socjalnych i wsparciu pewnych grup społecznych, chociażby zmiany w ulgach podatkowych, czy też zmiany w waloryzacjach rent i emerytur, to będzie czynnik wspierający konsumpcję prywatną i pomagający wzrostowi w tym roku. Czyli 3,5% na koniec 2015. Taka jest moja prognoza. Dziękuję bardzo. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. A w studiu Trójki jest również Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva. Dobry wieczór, panie Dobry Bogaj. Wieczór. W styczniu do takich ogólnodostępnych, detalicznych funduszy inwestycyjnych wpłacono na czysto 1 600 000 000 zł. To naprawdę imponujący wynik. Pytanie, czy znudziliśmy się już lokatami i poszukujemy lepszych miejsc, gdzie moglibyśmy zaprząc swoje pieniądze do pracy? No, pytał pan mojego przedmówcę o to, kiedy będzie wyższy wzrost gospodarczy. I tak samo trochę wszyscy klienci zastanawiają się, kiedy będziemy mogli więcej zarobić na lokatach. I prawda jest taka, że w najbliższym czasie chyba nie, bo stopy są najniższe w historii. Wydaje się, że istnieje też ryzyko, że będą dalej obniżane. Zatem na lokatach będziemy raczej zarabiać jeszcze mniej, więc wszyscy zastanawiają się, jak zarabiać więcej i stąd te napływy do funduszy. Jak my w Aviva sprawdzamy to, co mówią nasi klienci, to oni stwierdzają, że oni szukają takiej odrobinę, tylko odrobinę bardziej ryzykownej alternatywy od lokaty bankowej z szansą na to, żeby przebić poziom lokat bankowych o 2-3%, czyli zamiast tych 3-3,5, które można teraz dostać, jeżeli by to było 5, to już będzie całkiem dobry wynik i to odzwierciedlają te wyniki, czyli duży napływ przede wszystkim do tych funduszy najbezpieczniejszych, czyli funduszy dłużnych, funduszy obligacji, a szczególnie fundusze obligacji, to są bardzo dobre fundusze na czas spadających stóp procentowych. Jeśli chodzi o te fundusze obligacji, to zdaje się, że tam możliwości zarobku już będą coraz mniejsze i chyba klienci będą gdzieś indziej się rozglądali za lepszymi możliwościami zarobku. To jest tak, że kupując jednostki uczestnictwa w funduszach obligacji, my jakby kupujemy troszeczkę udział w tych obligacjach, które kupowano wcześniej, czyli mamy szansę załapania się jeszcze na te wyższe odsetki, które były troszeczkę wcześniej, więc tutaj zawsze będzie to troszeczkę lepsza propozycja niż skorzystanie z lokaty bankowej, która jest oferowana dzisiaj. Ale też no, trzeba powiedzieć, że są takie fundusze dłużne czy obligacji, które mają naprawdę dobre i godziwe wyniki, zbliżające się do tych 5%. Pamiętajmy, że klienci, tak jak mówię, chociaż my jako Polacy zawsze byśmy przyzwyczajeni do wysokiej inflacji i do tego, że na lokatach można było zarabiać dużo więcej niż teraz. Myślę, że dla wielu klientów to jest szok, choćby dla tych, którzy rok temu zakładali lokaty na 12 miesięcy, dzisiaj idą do banku i widzą te bardzo niskie poziomy procentowe. My byliśmy zawsze przyzwyczajeni do dużo wyższych poziomów, ale też, tak jak mówię, klienci nie oczekują dzisiaj tego, że będą zarabiać zarabiać 7 czy 10%. Wystarczy im troszeczkę więcej niż na bankowej lokacie. Jak rozpoznać to, czy fundusz, w którym będziemy lokowali swoje pieniądze, jeżeli już się na to zdecydujemy, jest bezpieczny? Bo czasami z tymi funduszami obligacyjnymi jest tak, że jest tam część obligacji korporacyjnych, które, mówiąc w dużym skrócie, no, najbezpieczniejsze nie są, jeżeli nie są to duże spółki, bardzo o solidnej reputacji. Jak rozpoznać, czy ten fundusz właśnie jest wiarygodny? No tutaj powinniśmy sięgać do prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych i sprawdzać sobie dokładnie i w każdym momencie, w każdym wypadku, w którym inwestujemy, tego rodzaju informacje są dla nas dostępne. Czy kupujemy te fundusze gdzieś za pośrednictwem w biurze maklerskim, czy w firmie doradczej, czy przez internet. Wszędzie możemy sobie dokładnie te materiały przejrzeć. Patrzmy, w co inwestują te fundusze. Patrzmy, jak inwestują, bo ważne są te strategie. Patrzmy też na przykład na zarządzających, bo jest też tak, że warto patrzeć na ludzi, którzy zarządzają naszymi pieniędzmi. Być może mamy takich, którzy już się wcześniej sprawdzili i chcielibyśmy trzymać pieniądze w funduszach, którymi oni zarządzają. A jak to sprawdzić? Trzeba wpisać to... Przemysław Iksiński opinię w internet? Można tak spróbować. Internet to jest źródło wiedzy, chociaż trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o internet, to tam jest dużo więcej informacji negatywnych niż pozytywnych, jeśli byśmy mogli w ten sposób spojrzeć na to. Ale to też jest jakiś sposób. Czytajmy prospekty informacyjne, patrzmy, w co dokładnie inwestujemy nasze pieniądze. I jeszcze jedna porada. To chyba jest tak z funduszami inwestycyjnymi, że tak jak z przejściem do sklepu, jest pewien wybór towarów, ale może nie być tam wszystkich, które może jakiś jest, którego nie ma akurat w danym sklepie, czyli jakimś butiku inwestycyjnym, albo u doradcy, albo w jakimś banku i trzeba się rozejrzeć po rynku, czy nie ma gdzieś czegoś bardziej interesującego. No, rozglądamy się bardzo szeroko. Warto przeglądać sobie różnego rodzaju porównania i rankingi. To też jest fajne źródło informacji, ale też pamiętajmy oczywiście w każdym wypadku, że historyczne stopy zwrotu nigdy nie gwarantują nam... To już przeszłość. Tak.